Będzie spotkanie 17 grudnia Sejmu Senatu, na którym wystąpi prezydent Ukrainy. Potwierdza marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezydent Ukrainy przybędzie do naszego kraju z jednodniową wizytą na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rosja nie powinna izolować się poprzez swoje działania, tak uważa amerykański sekretarz stanu John Kerry. Jego zdaniem Moskwa może odbudować zaufanie, wycofując swe poparcie dla separatystów na wschodzie Ukrainy. Kerry jest w Bazylei w Szwajcarii, gdzie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE i tam o sytuacji na Ukrainie ma rozmawiać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin ostrzega, z Rosją nie wolno rozmawiać z pozycji siły. Mówił o tym w dorocznym orędziu o stanie państwa. Prezydent Rosji zwrócił uwagę, że politykę powstrzymywania Rosji wymyślono już dawno. Sięga się po nią za każdym razem, gdy ktoś uzna, że Rosja stała się zbyt samodzielna, stwierdzi Władimir Putin. Dodał, że nawet Hitler nie dał rady odrzucić Rosji za Ural. Gospodarz Kremla zapowiedział, że jego kraj nie da się wciągnąć w wyścig zbrojeń, ale jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Odnosząc się do zachodnich sankcji, Putin przyznał, że szkodzą one rosyjskiej gospodarce, ale jak podkreślił, szkodzą też ich inicjatorom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polska. Radio. 7 osób podejrzanych o terroryzm zatrzymano w Wielkiej Brytanii. To efekt porannych akcji policyjnych w Cardiff i pobliskim Bury i Londynie. To nie pierwsze aresztowania w ostatnich dniach. Przygotowywanie aktu terroru to podejrzenie, jakie spoczywa na 33-letnim mężczyźnie z Londynu. Inny, starszy o 7 lat, zatrzymany został w związku z podejrzeniami o fałszowanie dokumentów. Wiąże się ich z popieraniem radykalnego kaznodziei Andżema Chadriego. To człowiek z historią. Jakiś czas temu jego grupa rozwinęła podczas demonstracji sztandar popierający organizację powiązaną formalnie z Al-Kaidą. Innym razem ludzie ci pobili brutalnie szyite. To grupa zagrażająca nie tylko społeczeństwu brytyjskiemu, ale dająca islamowi złą reputację. Mówił mu niedawno Fias Mughal z walczącej z radykalizmem religijnym organizacji Faith Matters. Do tego dochodzi 5 zatrzymań w Walii. W ich kontekście policja również mówi o walce z ekstremizmem. Zatrzymania łączy się tu z tymi, których funkcjonariusze dokonali w poniedziałek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec dobra informacja. Przybywa ofert dla pracowników sezonowych w okresie świątecznym. Możliwości pracy o tej porze roku jest sporo, mówi Justyna Ścigler z Agencji Zatrudnienia Manpower. Mikołaje, śnieżynki, hostessy, wszyscy ci, którzy mają na celu tak naprawdę wygenerować większy obrót w firmach, wypromować określony produkt lub markę lub po prostu być takim handlowym reprezentantem zbliżających się świąt. Pakowacz czy magazynier zarobi 10-15 zł za godzinę, ale Mikołaj na pewno więcej. To są stawki od 18 do 30, nawet 35 zł za godzinę, w zależności w jakim celu też taki Mikołaj jest wynajęty. Czasami takie osoby mogą liczyć również na stawkę dzienną, to mogą być stawki od 150 nawet do 300 zł za dzień pracy. Śnieżynka może liczyć na 15-20 zł za godzinę. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Do końca dnia pochmurno i na północnym wschodzie słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki od minus 3 do plus 4 stopni. W nocy sporo chmur i lokalnie mgliste od minus 6 stopni do zera, a jutro znów chmury na zachodzie, północy i w centrum. Tam także przelotne opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznącej mrzawki. Nad morzem silniejszy wiatr, a na południu dość pogodnie. W Augustowie minus 1 stopień, w Warszawie plus 1, a w Katowicach 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i trzema grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawy.

a Francuz ma jak wariat myśleć, a cóż tam na kurwiach. Zróbmy się wreszcie duzi, przestańmy się trapić myślą, co nas myślą Francuzi. Myślimy, że nic nie myślą, a jeśli już im się zdarzy, to myślą w takiej proporcji, w jakiej my o Dakarze. No góra powiedzmy o Szkocji, w jakiej my o Dakarze. No góra powiedzmy o Szkocji. Natomiast naszym zdaniem warto by wiedzieć więcej, co o nas myślą Rosjanie, Czesi, Litwini i Niemcy. Daliśmy upust szczerości, bez wahań i bez negliżu. Ciekawe, co o naszej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Ciekawe, co o naszej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Małgorzata Zwierzchowska i Aleksander Grotowski, słowa Andrzej Waligórski. Tutaj pierwsza lekcja języka francuskiego. Bardzo proszę szybko powtórzyć, Belmondo Belmondem zostanie, a Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartrem. Może napisać, czy się udało. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Jeżeli były problemy z powtórzeniem, to znaczy, że trzeba zacząć od czegoś łatwiejszego. I w tym temacie Wojciech Młynarski. Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy handrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Eraze, istioraze, difficile, ça, hein? Ciomnoga, lang slav, hein? Eraz, isio raz, is, ciomnoga, mnoga raz. Stary romans, ile tchu, kupuj tu za franki, potem sensu jego słów, szukaj na dnie szklanki. I jest taka dziwna moc w skrzypcach u cygana, że sam nie wiesz, kiedy noc zbliża się do rana. Et voilà, encore une fois, hein? Et raz, iścio, kozak, hein? No, iścio, ensemble. Et raz, iścio raz, ciom noga, mnoga raz. Widzisz gdzieś, daleko stąd, w poświacie księżyca, tłum niedźwiedzi białych, co chodzi po ulicach. Kapitalizm, skoro świt, jest już nie tak szary. Kiedy Francuz wspomni rytm cygańskiej gitary. Ewa, ej, al, iś, al, iś, ej, raz, iś, raz. Raz. Niechaj wzrusza się do łez, kto ma słabą głowę. Roma sprawdzie stary jest, ale franki nowe. Dzisiaj i każdego dnia bistrze za operą, sztuczny cygan czeka na prawdziwych frajerów. Eraz, sioraz, sioraz. Ach, wspaniałe miasto. Pamiętasz, Miszka, jak my wyszliśmy na ulicę, od razu mi jakiś facet podszedł i mówił: proszę pana, czy pan kiedykolwiek był w Paryżu? Ja mówię: nie, nigdy nie byłem w Paryżu. Nigdy w ogóle pan nie był w Paryżu? Ja mówię: nigdy nie byłem w Paryżu. Proszę pana, naprawdę pan nigdy nie był w Paryżu? Ja mówię: proszę pana, ja mam 40 lat i 40 lat nie byłem w Paryżu. Rozumie pan? To stosunkowo niedawno. Gdy idę sam, a wokół mnie latarnie, w paryską noc, jak kloszard wbijam się, A popatrz pan, obrazy i kawiarnie. Dobry wieczór panu, panie Lotrek. Czy widzisz pan tych panów i te panie? Czy talent twój ma jeszcze ten błysk? Bo idę sam, a wokół mnie latarnie. Namalowałbyś pan coś, namalowałbyś. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, gołębie na rynku i ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam. Jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Nie mówisz nic, choć gasną już latarnie. Nad miastem świt, a ja i tak. Jak gdybyś był, jak gdyby te latarnie. Jak gdybyś był i tak. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, jedwabne sukienki i ja. I ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam. Jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, gołębie na rynku i ja. I ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam. Jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. O Paryżu najpierw opowiadał Alosza Avdijew, potem zaśpiewał Szymon Zychowicz. Powtarzanie udało się państwu ponoć bezbłędnie, to znaczy, że możemy przejść do trudniejszych ćwiczeń. Zanim pojawi się kabaret Potem i opowie o dwóch paskudztwach, można próbować śpiewać. Razem z zespołem reprezentacyjnym. Tłumaczenie z oryginału Georgesa Brassensa. W naszym zoo trzymali goryla w klatce z bardzo grubych krat, zaś przed nią baby stawały co chwila i podziwiały samca bez szat. Zwłaszcza na jedną część jego ciała wszystkie bezwstydnie gapiły się wciąż. Nie powiem na co, lecz nie było to małe, każda wzdychała, gdzie przy nim mój mąż. Strzeż się goryla. Lecz oto małpa wyłaził kratkiem ku zaskoczeniu szacownych pań. Chyba ktoś źle zamknął klatkę, jak to się stało, nie wiem sam. Goryl stanął wolnością zachwycony i odezwał się słowem tym: od dziś nie będę już dziewicą. A oto jak słowo przeszło w czyn. Strzeż się goryla. Dyrektor zoo postradał zmysłu i powtarzał ciągle bez tchu: mój goryl nie miał nigdy samicy, on jest silniejszy niż ludzi stu. Gdy dowiedziały się o tym niewiasty, zaraz podniosły straszliwy krzyk i miast skorzystać z wielkiej szansy idiotki dały drapaka w mig. Strzeż się goryla. Nawet te z nich, co jeszcze przed chwilą marzyły o małpim supermenie, teraz zwiewały aż się kurzyło, a więc to były tylko marzenia. Ten ich strach był tym mniej zrozumiały, że przecież goryl to nas chwał chłop, bo nawet Don Juan nie dałby mu rady. Szczęście było dosłownie o krok. Strzeż się goryla. Ludzie pierzchnęli we wszystkie strony, bo dziki samiec przeraził ich tak. Pozostał tylko pewien sędzia młody i jakaś staruszka, stuletni wrak. Goryl widząc jedynie tych dwoje poczuł gwałtowny erotyk i głód, więc aby rządze swe zaspokoić, ku nim skierował swój kaczy chód. Strzeż się goryla.

dzień. Czy my ją, czy ona z oczu nas straciła? Koleżanko, paryżanko, lata płyną, jesieniami czas się liczy, nie wiosnami. Choć skręcimy gdzieś na wino, pogadamy, popłaczemy, popłaczemy. Wymienimy się bliznami. Kochanki, my wybranki, dzisiaj szare markietanki, patrząc w karki zaniknącym peletonem. W nas miłości pokręcone, w nas miłości nieskończone, nawet boją się nam wróżyć już cyganki. Już się tobie świat nie kłania, już Bełchatów nie toskania. Dni bliźniacze, co się za horyzont dłużą. Miałaś być jesienną różą, jesteś ledwie łezka łużą, a najgorsze, nie odwykłaś od kochania. Śpiewała Joanna Jerzewska. I teraz chciałam podzielić się informacją, która moim zdaniem ma charakter przełomowy. Jest w naszym archiwum pewna piosenka, która opowiada... Właśnie nikt do tej pory nie potrafił powiedzieć, o czym ona tak naprawdę jest. I przy okazji Dnia Francuskiego na naszej antenie zupełnym przypadkiem okazało się, że jest to po prostu piosenka o Francji. Autor sam tak stwierdził. To tę właśnie piosenkę z muzyką Włodzimierza Korcza zaśpiewa teraz Zbigniew Wodecki. Tam, gdzie się bulwar z aleją spotka, a z kabaretem operetka, przychodzi w soboty bardotka, do baru szalona krewetka, zamawia absynt z rumem, gotówką zawsze płaci i się zachwyca tłumem kolorowych postaci. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, operową diwą, która śpiewa krzywo, i żoną sędzi, która pędzi nalewkę z kalafiora, którą z butelki sączy niewielki delfin przebrany za pastora. Nikt nikomu nie naubliża, a rano czarna furgonetka rozwozi na krańce Paryża z spod baru szalona krewetka żołnierzy i cywili, bezbożnych i dewotki, tych, którzy w nocy byli kolegami Bardotki. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, operową diwą, która śpiewa krzywo, i żoną sędzi, która pędzi nalewkę z kalafiora, którą z butelki sączy niewielki delfin przebrany za pastora. Lariro, larido, no, lariro, larido, lariro, larido, no, lariro, larido. Tu, gdzie się latem biją na kiecki, na każdym rogu szkoła tańca i rośnie spożycie krewetki na jednego mieszkańca. Tu w karczmie czarne oczy, codzienność nie jest słodka, ale w sobotę w nocy podhalańska Bardotka. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, z pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, z operową diwą, która śpiewa krzywo, i z żoną sędzi, która pędzi z rzętycy śliwowice, którą larysy dostarcza łysy niedźwiedź przebrany za kozicę. Łodrasku, łodrasku, kaj się ty podziwos. Larido, larido, no, larido, larido. Z operową dziwą, która śpiewa krzywo, i z żoną sędzi, która pędzi z rzętycy śliwowice, którą na rysy dostarcza łysy niedźwiedź przebrany za kozicę. Larido, ten refren mógłby trwać w nieskończoność, a jeszcze mamy dla Państwa zaproszenia. Na spektakl impro kolektywu Przyjezdni, którzy tworzą Iza Kała, Agata Biłas, Karolina Pańczyk, Przemek Redkowski, Grzegorz Dolniak, Alan Pakosz, Łukasz Ławniczak. Opowiadaliśmy o nich parę miesięcy temu. W sobotę zagrają improwizowany spektakl Pendolino. To widzowie wyznaczą kierunek pociągu, kto wsiądzie do przedziału, jak potoczą się losy bohaterów. Taka typowa powieść drogi. Warszawa, Teatr Druga Strefa. 6 grudnia, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 20:30. Impro kolektyw Przyjezdni ze spektaklem Pendolino. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek, a u nas to już pora na powtórkę z rozrywki. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki słowem i piosenką rozpocznie Jan Jakub Należyty. W lesie mojego serca to tłumaczenie piosenki Georgesa Brassensa. Następnie Ewa Szumańska z Janem Kaczmarkiem przedstawią dalsze losy zapisane w pamiętniku młodej lekarki, a na zakończenie zaśpiewa Marian Opania. Całość przygotował Andrzej Zakrzewski. Żywię nadzieję, dnieję. Żywię nadzieję, że uda mi się z łóżka zwlec. Żywię nadzieję, no jedz. Jeśli coś warto. Z zawodów, które są na świecie, jeden poznałem bliżej nieco. Ludzie kochani, słuchajcie, wiecie, jeśli coś warto, to być poetą. Poeta nocą jest wesoły, rano poeta leczy kaca. Mówią, że cierpi za miliony. To chyba musi się opłacać. Jest las w klamach, małe kwiaty tam żyją sobie jak kumple, których sam w serca lesie mam, w serca lesie mam. A każdy z nich to jedno wie, a każdy z nich to jedno wie, że serce me na pewno zwiędłoby jak kwiat, gdyby nie kwiaty. Jest las węsem, małe kwiaty tam żyją sobie jak kumple, których sam w serca lesie mam, w serca lesie mam. Gdy w beczce mojej wina brak, gdy w beczce mojej wina brak, gdyby beczce mojej wina brak, nie boją się pić mojej wody. Jest las mydą, małe kwiaty tam żyją sobie jak kumple, których sam w serca lesie mam, w serca lesie mam. Cała kompania ze mną wraz, cała kompania ze mną wraz, cała kompania ze mną wraz do meragna, gdy zmieniamy żonę. Jest las sęklu, małe kwiaty tam żyją sobie jak kumple, których sam w serca lesie mam, w serca lesie mam. A kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie, na grobie mym wyrosną kwiaty. A kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie, na grobie mym. A kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie, a kiedy śmierć dopadnie mnie. Będąc młodą lekarką, która właśnie oprawia sobie do pierścionka plazderek sera Gołda, bo żółte sery na wskutek polityki rolnej stali się teraz droższe niż brylanty, wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie pazernym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż ogólnie mówiąc, dolegają mnie łupy. Rozumiem. Pewnie łupy ziemniaczane, które pan zjada wraz z miąższem, gdyż na wskutek polityki rolnej ziemniaki również niebotycznie zdrożeli. Czy zgadłam? Prawie, ale nie zupełnie. Rozchodzi się bowiem nie o łupy ziemniaczane, tylko partyjne. Nie znam tego gatunku. Proszę go uściślić. Otóż, po wygranych wyborach partie nasze koalicyjne rzucili się do rozdzielania łupów. Chyba łup. Łupów, takich jak ministry, marszałki, wojewody, rady nadzorcze i temuż podobnież. Ale, że byłem akurat na chorobowym, więc się spóźniłem na pierwszą turę. Aha, co dali? Dali zaczęli rozdzielać łupy drugiej sorty. Podsekretarze, prezesy, dyrektory, kuratory. Ale, że byłem akurat na wyjeździe służbowym, więc wróciłem, patrzę, a tu już tylko wszystko rozdrapane. Aha, I co dalej? Spadłem na wadze, dostałem nerwicę, rozglądam się, aż tu widzę, że został się jeszcze Komitet Badań Naukowych i ciepłe miejsce w Radzie Telewizyjnej. I co? I nic. Zanim się przymierzyłem, koledzy się uwinęli i chwycili. I co? No jak to co? Wybory wygrane, życiorys mam właściwie jeszcze z PRL-u i zostałem się na uboczu jak palant. Bez żadnej łupy, tfu, co ja mówię, bez żadnego łupu. A w kościach pana przypadkiem nie łupie? Oj, jak łupie! Cały organizm mię podupadł i się połupał. W ręcach łupie, w nogach łupie, w kręgos łupie, łupie. Proszę się więc położyć na leżance i rozdziać. Już się rozdziewam. Przebadałam pacjenta opukiem i palpacją, ale po wierzchu nic nie zauważyłam. Zdecydowałam się więc na badanie wewnętrzne. Ciachłam go skalpelem tu i tam. Przyjrzałam się odsłoniętym kościom i już byłam w domu. Głośno stwierdzam, że pana łupie nie od łupów, ale od rzeszotowania się kości. Czego, proszę? Rzeszotowania. Kości się panu odwapnili, podziurkowali jak rzeszoto. Jakby jak ktoś mocniej trącił, to by się rozsypali na proszek. Oj, to już nic ze mnie nie będzie. Politycznie to nie wiem, ale zdrowotnie to kto wie. Medycyna posiada bowiem pacaneum na wszystko. Pobrałam za plecza kubełek z wapnem, co mię się został po remoncie. Uszczelniłam większe otwory. Mniejsze zasmarowałam pędzlem. A resztę nabrałam do szprycy i wykonałam zastrzyk do żyl. Już po wszystkim. Czuje się pan silniejszym? Coś jakby silniejszym. A nie ma tu w okolicy jakiegoś stanowiska do objęcia? Niestety, sołtys mocno się czymie. Ale proszę się nie zawanywać. Jest jeszcze NIK, NIK. Narodowy Bank Polski i paru rektorzy wyższych uczelni. Racja, dziękuję. Raz, za udaną obdukcję, a dwa, za dobry pomysł. Żegnam stukrotnie i idę się przymierzyć. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, że pazerność to nawet potrafi człowieka odwapnić. Po czym zdjęłam z nadmedycznego biurka słoneczniki Van Voga w reprodukcji. A w to miejsce powiesiłam pół kila marchwi i selera w siatce, bo na wskutek polityki rolnej warzywo będzie niedługo droższe niż sam oryginał. Do usłyszenia. Cukierki dla panienki mam, miast kwiatów proszę przyjąć je, bo choć kwiat niezły jest dla dam, kwiat zwiędnie, a cukierek nie. Więc na sympatii licząc gram, cukierki dla panienki mam. Na spacer przejście warto by spojrzeć, jak pociąg mostem mknie. Jutro po pannę wpadnę i mamusia wie mnie powie nie. O słodkim marząc sam na sam, cukierki dla panienki mam. Ach, dumny byłbym, że ho-ho, pod rękę z panną idąc tak, śmiech za plecami słysząc, bo niektórym wciąż kultury brak. No niech się śmieje z nas kto cham, cukierki dla panienki mam. Żermena jest dziewczyną złą, żermena w oczy łże jak pies. Gdzież z panną porównywać ją, przewrotna jest i ruda jest. To święte słowa, ja ją znam, te za łzę, cukierki dla panienki mam. Oto na rynku koncert w bzach,

Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś w naszym odcinku coś dla miłośników muzyki znad Sekwany. Ostatnia miłość Edith Piaf. Jest w tej książce niezwykle przejmujące zdjęcie. Paryż, rok 1962. Ostatnie miesiące życia wielkiej Edith. On wysoki, postawny, przystojny, wpatrzony w nią, a ona malutka, ufna, zniszczona przez chorobę. Tańczą w klubie Saint-Hilaire. On, czyli Theophanis Lamboukas, właśnie zostaje jej mężem. Opinia publiczna jest podekscytowana, jest młodszy od Edith o 21 lat. A poznają się niewiele wcześniej, 20 stycznia 1962 roku, dzięki wspólnemu znajomemu. Theo Lamboukas zjawia się w mieszkaniu Edith Piaf i on wówczas jeszcze nie wie, że za chwileczkę, już niedługo wprowadzi się do tego mieszkania i już nigdy Edith nie opuści. Jeszcze kilka tygodni po tym do mieszkania sprowadza się również młodziuteńka siostra Theo Lamboukasa, która ma na imię Christy, jest 20-letnią śliczną blondynką. To właśnie Christy jest autorką. Wyjaśnia tłumaczka książki mieszkająca we Francji Larysa Michalska-Guidon. Christy Lom w Ostatniej miłości Edith Piaf opisuje liczne spotkania i rozmowy z wybitną pieśniarką. Piaf, jak czytamy w książce, balansująca na granicy życia i śmierci, oddana swej pracy, artystycznie spełniona, czuje się samotna. I dlatego być może tak dużym zaufaniem obdarza młodego Theophanisa i jego siostrę. Tak jak często się to zdarza, osoby, które są otoczone ogromną liczbą ludzi, tak naprawdę są samotne i nie mają przyjaciół i nie mają komu się zwierzyć. Dlatego obecność Christy jest dla Edith Piaf niezwykle cenna. W domu Edith Piaf odbywają się bez przerwy próby. Jest to bardzo hałaśliwy dom, ale jednocześnie chyba taki dom, do którego się wchodzi bez pukania. Tej książki opowiadającej o życiu Edith i Theo Sarapo, bo taki właśnie wymyśliła mu pseudonim, Sarapo to po grecku, a takie korzenie miał mąż Piaf, znaczy kocham cię, tej książki nie byłoby, gdyby niewielka sympatia pieśniarki do Christy, siostry męża. Spotykają się głównie nocami, ponieważ Edith cierpi na bezsenność. Pewnej nocy Edith wchodzi do pokoju Christy, pyta ją, czy może z nią porozmawiać. I od tej pory spotykają się razem w takiej biblioteczce, w której siadają sobie obydwie opatulone kocami, parzą sobie pyszną herbatę i z tą herbatą na kolanach prowadzą sobie te nocne rozmowy. Rozmawiają o życiu, rozmawiają o mężczyznach. Głównie Edith jest przerażona myślą o tym, że być może Theo wcześniej czy później porzuci ją dla młodszej kobiety. Ta myśl ją prześladuje bez przerwy. Oboje, o czym pisze Christy Lom, są doświadczeni przez życie. Theo walczył na wojnie w Algierii. Szukał dla siebie miejsca w życiu. Marzył o tym, by kiedyś stanąć na scenie. Ona, choć sławna, także po przejściach. To, co ich łączy, przede wszystkim coś w rodzaju jakiejś ciemności w sobie, ponieważ wiemy dobrze, że Edith przeżyła bardzo wiele trudnych chwil w swoim życiu. Wywodziła się z bardzo skromnej rodziny. Nie można powiedzieć, że była otaczana opieką w swoim dzieciństwie ani przez matkę, ani przez ojca, może bardziej przez babkę. W dosyć szczególnych warunkach wychowała się w domu publicznym. Przeżyła ciężką bardzo chorobę wątroby, przeżyła kilka wypadków i jest w niej jakaś ciemność, jakiś mrok, który również odnajduje w Theo, który z kolei ma za sobą zupełnie inne życie rodzinne. On wywodzi się z bardzo kochającej rodziny. Cezura nastąpiła w tym momencie, kiedy ten młody chłopiec musiał, tak jak wielu Francuzów wówczas, wyjechać na wojnę w Algierii. I pobyt ten pozostają w nim na zawsze. Po kilku miesiącach poznaje Edith i chyba to ich na początku łączy. Czyli wspomniana już ciemność. Ale Piaf, o czym czytamy w książce, dostrzega talent Theo. Daje mu lekcję śpiewu i niedługo potem wspólnie stają na scenie. Quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Ostatnia miłość Edith Piaf. Polecamy na święta. Nie tylko miłośnikom muzyki znad Sekwany. Dla chętnych już w tej chwili mam kilka egzemplarzy. Proszę się odezwać książki@polskieradio.pl. Ciąg dalszy w poniedziałek. Dziękujemy. Wioletta Myszkowska i Michał Nogaś. Muzyka.